Ya ακούω, ο Ντεκιάουελε, ο Ντεκιάουελε. Για ακούω, ο Ντεκιάουελε, ο Ντεκιάουελε. Ο Τσάνι Βέουε, ο Κονίντε. Μπομπαρένα, Ερίκη Γιάννα. Για ακούω, ο Ντεκιάουελε. Για ακούω, ο Ντε Τσαουέλε, ο Ντε Τσαουέλε. Για ακούω, ο Ντε Τσαουέλε, ο Ντε Τσαουέλε. Ο Τσάνι Βέουε, ο Κονίντε. Μπομπαρένα, Ερίκη Γιάννα. Για ακούω, ο Ντε Τσαουέλε, ο Ντε Τσαουέλε. Για ακούω, ο Ντε Τσαουέλε. Ο Τσάνι Βέουε, ο Κονίντε, Μπομπαρένα, Ερίκη Γιάννα. Γουακελέ, γουακελέ, γουακελέ, γουακελέ, ο Ντε Τσαουέλε, ο Ντε Τσαουέλε. Ο Τσάνι Βέουε, ο Κονίντε. Μπομπαρένα, Ερίκη Γιάννα. Για ακούω, ο Ντε Τσαουέλε, ο Ντε Τσαουέλε. Για ακούω, ο Ντε Τσαουέλε, ο Ντε Τσαουέλε. Ο Τσάνι Βέουε, ο Κονίντε. Wakele, wakele, wakele, o dechaweye, o dechawele. O chani gbegbe, o konide. Bobarena, Eriki Yana. Yaku, o dechawele, o dechawele. Yaku, o dechawele, o dechawele. O Tani Wewe, o Konide, Bobarena, Eridiana.